Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Podczas czwartkowego szczytu NATO w Brukseli Andrzej Duda spotka się z Emmanuelem Macronem. W ciągu 8 lat waluta euro we wszystkich unijnych krajach. To zdaniem niemieckich dziennikarzy plany Komisji Europejskiej. W tym serwisie także siła technologii w walce z siłami przyrody, czyli drony kontra barszcz Sosnowskiego. Podczas szczytu NATO w Brukseli prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, ale nie wiadomo jeszcze, czy także z prezydentem USA Donaldem Trumpem, powiedział rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. W czwartek w stolicy Belgii odbędzie się spotkanie szefów państw i rządów NATO. Krzysztof Łapiński dodaje, że Emmanuel Macron przyjął zaproszenie Andrzeja Dudy do Polski. Dziś prezydent rozmawiał telefonicznie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Jak informuje szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, Polska i Niemcy są za trwałością więzi transatlantyckiej i wspólnymi obowiązaniami dotyczącymi bezpieczeństwa NATO. Prezydent i kanclerz potwierdzili też zaangażowanie w wypełnienie postanowień szczytu w Walii i w Warszawie, jeśli chodzi o wzmocnienie wschodniej flanki. Przyjęcie uchodźców miałoby dla Polski gorsze konsekwencje niż się wydaje, uważa wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki z PiS. W ubiegłym tygodniu parlament wezwał państwa Unii do szybszej relokacji uchodźców, wskazując m.in. Polskę. Wiele osób twierdzi, że gdybyśmy zgodzili się na uchodźców, mogliby oni potem wyjechać z Polski do bogatszych krajów. To jednak nie byłoby możliwe, mówi europoseł. To nie jest takie proste, ponieważ tutaj ustalenia unijne są bardzo jednoznaczne. Jak my ich przyjmiemy, to oni tu mają być. Jeżeli na przykład uciekną do Niemiec czy do Austrii, to służby niemieckie czy austriackie ich z powrotem do Polski przywiozą, tylko że na koszt polskiego podatnika, na koszt polskiego państwa. W ubiegłym tygodniu unijny komisarz do spraw migracji groził Polsce i Węgrom postawieniem przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie uchodźców. Euro we wszystkich krajach Unii do 2025 roku. Takie są zdaniem dziennikarzy Frankfurter Allgemeine Zeitung plany Komisji Europejskiej. Dotarli oni do protokołu tajnego spotkania w Strasburgu przedstawicieli komisji z kilkoma eurodeputowanymi. Ponadto komisarze nie wykluczyli, że Parlament Europejski przejmie kontrolę nad budżetem strefy euro. Na spotkaniu rozmawiano także o przyszłych źródłach finansowania budżetu strefy euro. Niemiecki rząd oficjalnie odrzuca propozycję utworzenia europejskich funduszy, ale z ujawnionego raportu wynika, że podczas niedawnego spotkania przywódców Francji i Niemiec doszło do zbliżenia stanowisk Berlina i Paryża w tej kwestii. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. 24 osoby zostały ranne w wybuchu bomby w wojskowym szpitalu w centrum Bangkoku. Trzecia rocznica zamachu stanu, w którym władzę przejęło wojsko. Żadna organizacja na razie nie przyznała się do zamachu w szpitalu. Rozbicie amerykańskiej siatki szpiegowskiej można uznać za sukces, pisze chiński dziennik Global Times. W sobotę New York Times poinformował, że w latach 2010-2012 w Chinach zabito lub uwięziono około 20 osób, które pracowały dla CIA. Chiński dziennik Global Times nie potwierdza, czy doniesienia amerykańskich mediów są prawdziwe. Dodaje jednak, że jeśli artykuł opisuje sytuacje, które rzeczywiście miały miejsce, to można je tylko uznać za sukces Chin. Według New York Timesa w latach 2010-2012 w Chinach zabito lub uwięziono około 20 osób, które miały współpracować z wywiadem Stanów Zjednoczonych. Global Times dementuje jednak jedną z informacji przekazanych przez New York Timesa, jakoby człowiek podejrzewany o szpiegostwo na rzecz USA został zabity na terenie chińskiej instytucji rządowej. Te doniesienia Global Times nazywa sfabrykowaną historią. Artykuł chińskiego dziennika jest dziś szeroko komentowany w chińskich mediach społecznościowych. W Chinach od kilku miesięcy prowadzona jest zaś intensywna kampania zachęcająca obywateli do informowania o podejrzeniach wobec ewentualnych szpiegów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Gmina Kępice na Pomorzu kupiła drona do walki z barszczem Sosnowskiego. Ta niebezpieczna roślina stwarza coraz większe zagrożenie dla mieszkańców, mówi burmistrz Magdalena Gryko. Roślina bardzo agresywna, rozprzestrzeniała się, dochodziła do budynków. Praktycznie każdego roku słyszeliśmy o tym, że ktoś się poparzył. Postanowiliśmy sobie zlikwidować każde najmniejsze nawet gniazdo rośliny, żeby się nie rozprzestrzeniała. Stąd zakup drona. Operator drona Wojciech Kurkiewicz wyjaśnia, w jaki sposób zwalcza barszcz Sosnowskiego. Będziemy robić naloty fotogrametyczne, fotomapy. Urządzenie jak najbardziej będzie wykorzystywane do swoich celów. Dron, który tutaj mamy, jest to dron z najwyższej półki obecnie dostępnych produktów w Polsce. Usuwanie niebezpiecznej rośliny z terenu gminy ma potrwać 3 lata. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Po zdarzeniu 3 samochodów, 2 ciężarówek i 1 auta osobowego zablokowana jest autostradowa obwodnica Poznania w stronę Świecka. Do zdarzenia doszło między węzłem Komorniki i Poznań Zachód. Nie ma informacji o poszkodowanych. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 15. To był serwis Trójki.

I Dare You, The XX, to nasza piosenka dnia. Jest 11 po 11. Babki, ta fakt, jesień przepiękna tej wiosny. 14 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Od poniedziałku chcę Państwu pokazać, że można żyć inaczej, wolniej, w zgodzie z wartościami, w jakiejś harmonii z przyrodą. Niedokończony etnograf, mechanik lotniczy, a teraz pierwszy i jedyny bartnik w Kotlinie Jeleniogórskiej w Karkonoszach. Sebastian Cirut, 40-latek. Wszystkie jego zainteresowania łączy precyzja i poczucie wolności. Mam bardzo dużą satysfakcję i dużo radości i zabawy z tego, że robię barcie w żywych drzewach. Szukam takich miejsc, gdzie są jeszcze stare, piękne drzewostany. Pszczoły tworzą niesamowity świat. Poświęcanie się tych owadów dla dobra ogółu. Podział ról, jak pszczółka jest starsza, to tylko pilnuje ula albo donosi wodę, a już nie zbiera nektaru. Wszystko jest tam wkomponowane. To jest taki perfekcyjny mechanizm, który genialnie działa. I... jak w lotnictwie. Jak w lotnictwie, tak. No i oglądanie tego świata jest fantastyczne. Robisz barcie w drzewach, to jest normalne rusztowanie, tak jak przy konstrukcji domu. Będziemy wieszać kłodę bartną na hali izerskiej właśnie po to, żeby znaleźć i zanęcić do tej kłody pierwotną pszczołę, która kiedyś tam była. No zobaczymy, czy to się uda. Ona jest po czeskiej stronie? Ona tam się kręci? Ja myślę, mam nadzieję, że ona się gdzieś tam kręci i lata. Miałem kiedyś pasiekę wędrowną, z tym, że kiedy zobaczyłem potężne ciągniki, które rozkładały ramiona, opryskiwaczy, lały chemią ten rzepak. Jak później sprawdzałem w karcie technologicznej, czym rzepak jest pryskany, to zrezygnowałem. Skupiłem się wyłącznie na tym, żeby pozyskiwać miód z lasów. Trudniejsze, bo często te ule muszę nosić na plecach w lesie, żeby je poustawiać. A ile on waży? No, a czasami jak taka jest naprawdę duża rodzina pszczele, to ładnych naście kilogramów. No, dosyć poważna praca fizyczna. Co musi być, co tak po prostu ciągnie? Jak wyjeżdżam rano do lasu, ptaki śpiewają, przepięknie wszystko kwitnie, przyroda aż buzuje. Mimo tej ciężkiej pracy, którą robię, no odpoczywam i głowa przede wszystkim też odpoczywa od codziennych myśli. To mi wszystko daje siłę. A oprócz tego, no tworzenie życia. Podchodzisz do drzewa, będziesz w jakimś sensie go kaleczył. Gadasz z tym drzewem, nie wiem, dziękujesz, przepraszasz, prosisz, jesteś tam intruzem. No trochę tak, tu trafiłaś rzeczywiście, rozmawiam z tym drzewem, robię tam gniazdo, ale to drzewo nadal będzie żyło, będzie miało w środku pszczoły, które będą go gilgotać i myślę, że też będzie zadowolone z tego. Jak jestem w lesie, dziękuję za to wszystko, co jest dookoła, za ten kawałek przestrzeni, który jeszcze nie jest do końca zmarnowany. Masz rację, jesteśmy tylko tutaj na chwilę i tylko jesteśmy cząstką tej przyrody, ale coś chyba w tym jest, skoro ten wariat tyle czasu, pieniędzy poświęca. No, ładuje, inwestuje, tak. A nie wiadomo, co będzie. Tak, no będzie to, że ja rzeczywiście ładuję tutaj swoje akumulatory, baterie, które mi pozwalają funkcjonować. Myślę, że w dużym mieście energia by bardziej ze mnie uchodziła, a tutaj się w tej chwili kumuluje i przetwarza się w coś takiego bardzo wartościowego. Czy dlatego zrezygnowałeś z projektu lotniczego? Uczestniczyłem w takim projekcie Flaris, polski pomysł na wybudowanie samolotu odrzutowego. Mały samolot, który ma możliwość startowania z trawiastych lotnisk. Można rozkładać skrzydła w nim, przewozić w przyczepie. Bardzo odważny projekt, wykorzystujący najnowsze technologie, których w Polsce nie ma. Przez parę lat rzeczywiście bardzo mocno byłem zaangażowany w ten projekt. Wyssał duchowo, emocjonalnie. Tak, pochłaniał. Wolałem tą energię poświęcić na swój rozwój, kontakt z moją rodziną, z bliskimi. Ale dalej dopinguję ten projekt. Czekamy na pierwszy lot, który myślę, że już jest szansa, że w tym roku się odbędzie. Wybór znowu? Zobaczymy. Kiedyś spotkałem takiego starego pilarza, który pracował w lesie w okolicach Borowic. Był chory, nie wiem, czy tam przeziębiony, czy jakaś grypa, angina i mówi: a wiesz co, Sebastian, idę do lasu, on ze mnie wszystko wyciągnie. Działamy tutaj wspólnie dla świata. Ja tutaj nie jestem ważny. Po prostu ten las na nas wpływa bardzo dobrotliwie. A to niektórzy mogą powiedzieć, twoi koledzy, jaki romantyk, wszystko rzucił do pszczół, popędził, tam biznesu nie ma, no ale gdzieś te pieniądze trzeba zarobić. No to na czym ty w takim razie zarabiasz? Jestem mechanikiem lotniczym i obsługuję samoloty i z tego też mam pieniądze, a oprócz tego pieniądze inwestuję. Czyli zapobiegliwy człowiek. Zapobiegliwy człowiek. A rodzina jest dumna z ciebie, że akurat poszedłeś w tym kierunku? Myślę, że są dumni i podtrzymują mnie na duchu w tych gorszych momentach, kiedy przemęczenie jest bardzo duże albo plan, który sobie gdzieś tam założyłem, nie spełnia się tak, jak powinien. Mam oparcie w rodzinie. Ta przyroda i ten las jest takim masażem dla naszej duszy. I na koniec, całe szczęście, że tacy ludzie są. Mama Sebastiana powiadała mi, że tej zimy w domu nie było miodu na stole, bo wszystko wynosił Sebastian, by dokarmiać pszczoły. Niestety te miodne u niego nie przetrwały, jak też u wielu jeleniogórskich pszczelarzy. Ale dla nich liczy się pasja, więc budują od nowa, zaczynają od nowa i nie tracą nadziei. Dnia w harmonii życzę, Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. Spaci glasta z Kotliny Jeleniogórskiej, taki miód... To jest miód. 20 minut po 11. Zapraszamy do reklamy. Pomagamy spełniać marzenia. Jeszcze tylko 3 dni rabatów na nowe technologie. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nawet do 500 zł taniej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przedsiębiorco. Chcesz wiedzieć, jak i gdzie uzyskać wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Wyrobnictwo.

rana i snu. Pójdę przed siebie, pójdę daleko za ostatni las biały brzus. Pójdę daleko, pójdę na łąki malowane złotem i rdzą. Zwierzę się wierzbą z naszej rozłąki, wierzby wierzą przed tą miłą. Płaczę po tobie, płaczą ze mną rosy i mgły. W ciszy drżą słowa, których nie powiem, bo rozumiesz je tylko ty. Tomasz Stańko, gościnie u Anny Marii Jopek, i to jest dobry moment, aby powiedzieć, że Tomasz Stańko i Enrico Rava, legendy światowego jazzu, wystąpią na festiwalu w Jarocinie. To wiadomość z dziś. Będzie to jedyny koncert w Polsce obu artystów na trasie European Trumpet Legends. Do Jarocina przyjadą zaraz po koncertach w Rzymie i Wiedniu. Festiwal w Jarocinie. Jeszcze jedna wiadomość dla fanów jazzu w takim razie. Billy Cobham wystąpi ze swoim zespołem na 113. edycji Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim. To będzie w najbliższy piątek, 26 maja, dzień mamy, o godzinie 20 w kinie Komeda. No i jeszcze w takim razie jedno zaproszenie na specjalne wydanie Klubu Trójki ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie spotkanie z Breitenbachem, laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta.

Jones i już za 22 minuty południe. Yeah.

Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 35. Blanko, przyszły dwa telegramy z Berlina. Jeden oficjalny, a drugi zaszyfrowany. Pierwszy zawiera złe wieści. John Kepler nie jest Johnem Kiplingiem. To zwykły angielski sierżant. Nic go nie łączy z wielkim pisarzem. Ale tak czy owak, wymienimy go za tego niemieckiego kompozytora. Chłopak ma prawdziwe szczęście. Pewnie nigdy nie zrozumie, co się wydarzyło. Nie pisali do Rudyarda Kiplinga i dobrze się stało. Przynajmniej nie rozbudzili w nim płonnych nadziei. Będą dalej szukać jego syna. Może kiedyś uda im się zdjąć z jego teczki czerwoną wstążkę sygnalizującą, że wciąż nie został odnaleziony. Alvaro podaje Blance drugi telegram. Sekwencja cyfr nic jej nie mówi. Pamiętasz przypadek Jeana Marii, tego francuskiego malarza, o którego pytaliśmy w ambasadzie Francji? Tak. Niedawno dostaliśmy list napisany przez niego do żony. Nie złożyliśmy skargi w związku z brakiem jego nazwiska na listach jeńców, żeby nie ściągać uwagi na ludzi, którzy mu pomogli. Ciekawe swoją drogą, jak wielu więźniów jest w podobnej sytuacji. Tak czy owak, on akurat zdołał uciec. Uciec? Nic mu się po drodze nie stało? Nie. Pewien Hiszpan ukrył go u siebie w domu. I co teraz? Trzeba wydostać go z Berlina. Bez wsparcia z góry będzie trudno. Do kogo się zwrócić? Do ministra albo samego króla. Króla nie możemy w to mieszać. Jakieś inne pomysły? Kilka minut po tym, jak Blanka opuściła gabinet Alvara Hinera, który przekazał jej wieści o Jeanie Marii, w urzędzie do spraw ochrony jeńców zjawia się Carmen. Nie dałam rady napisać do męża, bo nie wiem, co mu odpowiedzieć. To musi być trudne po tak długim czasie. Nie mam pojęcia, co począć. Po raz pierwszy od wyjazdu Jeana Marii jest mi dobrze. Żyję z mężczyzną, który mnie kocha. Mojemu synowi niczego nie brakuje. Jesteś z innym? Z właścicielem tego sklepu, w którym pracujesz? Tak. Zdaję sobie sprawę, że to okropne, ale tak długo byłam sama. Nie płacz. To normalne. Daj sobie czas. Dobrze się zastanów, a ja będę cię o wszystkim informować na bieżąco. Od jak dawna tu nie byliśmy? Pamiętam to dokładnie, Wasza Królewska Mość. Przyjechaliśmy tutaj ostatnio dzień przed zamachem w Sarajewie. Pomyślałby kto, że już wiek minął od tego czasu. Do zajazdu dotarli tym samym autem, co wtedy. To Hispano Suiza, model nazwany imieniem króla. Gości zajazdu obsługuje ta sama, co kiedyś brzydka dziewczyna. Wino okazuje się jak zwykle wyborne, podobnie jak kiełbasa. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, już od miesiąca byłbyś żonaty. Wiosną uroczystość będzie przyjemniejsza, panna młoda piękniejsza, a wojna zakończona. Prawdę mówiąc, tego ostatniego nie jestem wcale pewien. Niemcy bez wątpienia rzucą się jeszcze do niemal samobójczego ataku. Antanta zadrży. Choć w końcu i tak zwycięży. Jest zimny jesienny dzień. Alvaro Hiner ma słuszność. Ślub o tej porze roku to nie najlepszy pomysł. Dlatego obyło się bez większych awantur. Lecz co będzie wiosną? Wtedy już nic nie da się zrobić. Alvaro, mogę cię o coś spytać? Jako przyjaciel. Oczywiście, wasza królewska mość. Ty nie chcesz się żenić, prawda? Nie, ale ożenię się. Adela jest ładna, miła, urocza, z dobrej rodziny. Czego jej brak? Przyjacielowi mówi się prawdę. Nawet jeśli to właśnie Alfons XIII poznał go, Alvara, z Adelą i popychał w jej stronę. Jestem zakochany w innej. W Beatrice? Ona nie żyje. Nic na to nie poradzisz. Nie. Nie w Beatrice. W Blance Alerces. Od samego początku. Nikomu się z tego dotychczas nie zwierzał. Don Alfonso pociąga łyk wina, wkłada do ust kawałek kiełbasy i się uśmiecha. To doprawdy wspaniała komplikacja, Alvaro. Skąd ja biorę takich przyjaciół? Zamierzają jeszcze rozegrać mecz tenisa. Król, jak zawsze, wygra. Nie mam żadnych szans. Nie bądź takim pesymistą. Człowiek prawie zawsze dostaje kolejną szansę. Przypomnij sobie naszą pierwszą rozmowę z Blanką. Jest 1 grudnia. W biurze, jak zwykle przez ostatnie miesiące, praca wre. Ze wszystkich stron spływają listy, telegramy, coraz to nowe spisy jeńców. W najbliższym czasie wymiana więźniów obejmie, poza Francuzami i Niemcami, także Brytyjczyków i Belgów. Wszyscy chodzą zdenerwowani. Stawka jest niezwykle wysoka. Alvaro nie przestaje ich popędzać. Jeszcze trochę wysiłku, jeszcze trochę. Blanka wraca do domu tak zmęczona, że nawet nie zauważa czarnego samochodu zaparkowanego przed bramą. W bibliotece ojciec pije koniak z jakimś mężczyzną w mundurze. To generał Fuentes, ojciec Elizy. Moja córka od 3 dni nie pojawiła się w domu. Od dawna się nie widujemy, nic o niej nie wiem. Mówiła, że będzie nocować u ciebie, że ją zaprosiłaś. To samo powiedziała Delfinie, naszej służącej. Naprawdę nic nie wiem. Eliza nie odwiedza mnie od wielu miesięcy, w ogóle nie rozmawiamy. Mój ojciec może to potwierdzić. Dlaczego skłamała? Kto za tym stoi? Carlos de la Era. Twój były narzeczony? Przez jakiś czas się z Elizą spotykali. Tylko on przychodzi mi na myśl. Rodzina Carlosa też się o niego od 3 dni niepokoi. Wyszedł z domu we wtorek wcześnie rano i dotąd nie wrócił. Nie pierwszy raz tak znika, ale jego matka ma złe przeczucia i dlatego kazała go nawet szukać w mieszkaniu przy ulicy Magdaleny. Tam go nie było. Z obawy przed skandalem niczego nie zgłoszono na policję. Wszyscy są już pewni, że Eliza i Carlos uciekli dokądś razem. Tylko po co? Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają powieść w Trójce. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Zapraszamy